Ja, hallo lieve luisteraar. We zijn een beetje meer geluid, denk ik. Ja, we zijn op de hoogte Kadijk, 188. Verwelkomd werden door een enorme politiemacht. Maar die zijn waarschijnlijk ergens anders mee bezig. En het is niet te koop. Waar moeten wij wonen? Alles is onbetaalbaar. Alles. Geen livestream, live radio. Ja, live radio hebben we. Hoeveel volgers? Volgers, dat weet ik niet. Luisteraars, moet ik natuurlijk zeggen. Geen idee. Maar Joe, die meneer komt ons pakket voor, die was in de schoenen aan het uitzoeken natuurlijk. Hoe is het met de schoenen? Dat hele pal. Jullie zijn zo snel bij zelfs, kun je ze morgen slapen. Misschien is er wat pijn. Maar ik heb een foto, zetten we dit op de grond. En uitvallen. Natuurlijk.